Hij merkt je ultra bed, ik heet je om er niet. Een tijdje een shahid, ook een fellerie. Verbeek je een shahid, ook een fellerie. Mes nek shem li bledin os lemani. نكريز كي سرمي كري خلغة كلي مقارني اتنحرق ورات حنوني يغنى عصا ربي